Коли ти повернешся чистим весняним ранком, таким простим, що часом навіть не віриться. Літак відсахнеться спочатку від смуги, як вдарений струмом, а потім ніколи, ніколи уже не відірветься. Коли ти повернешся з випликаними мріями, така ж мимоволі кумедна, наївна, м'яка, батьківщина розкриє на зустріч порожні обійми. Ти сядеш в метро, забуваючи, хто ти така. Коли ти повернешся, буде, напевне, субота або неділя. На вулицях буде тихо. Ти посміхнешся нарешті оживленим фото. День на двох, вечір на двох, ніч на двох. Втіха. Повернешся чистим весняним ранком, таким простим, що часом навіть не віриться. Літак відсахнеться спочатку від смуги, як вдарений струмом, а потім ніколи, ніколи уже не відірветься.